ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเราจะได้ฟังพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องทานบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องภาวนาบ้างอันเป็นการอบรมบ่มเพาะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความรู้ความเข้าใจจิตใจเมื่อมีความรู้ความเข้าใจบุคคลผู้นั้นก็จะได้เข้าถึงความสุขคือความสุขในการประพฤติธรรมคนมีธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับมีอริยทรัพย์ภายในคนมีทรัพย์ภายนอกก็เป็นที่ปลื้มใจในโลกนี้แต่คนมีอริยทรัพย์ภายในคือความดีคือบุญกุศลท่านบอกว่าย่อมจะปลื้มใจในโลกทั้งสองแต่วัตถุรูปธรรมอันเป็นทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันหมิ่นเมตต่อภัยรอบด้านโจรปล้นไฟไหม้น้ำท่วมบุคคลผู้มีอำนาจแย่งชิงเอาไปแต่อริยทรัพย์ภายในนี้มีปัญญาเป็นต้นท่านบอกว่าประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกโจรปล้นเอาไปไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้โจรลักพาไปไม่ได้อย่างในพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาวะทเนนะสยโยว่าปัญญานั่นแลประเสริฐกว่าทรัพย์คนมีทรัพย์นับล้านสำราญจิตแต่มีพิษชิดภัยใหญ่มหันต์ทรัพย์อาจลดหมดไปในเร็ววันโจรรู้ทันหมั่นเบียนเพียรลักพาส่วนปัญญาประเสริฐเลิศกว่าทรัพย์มิย่อยยับเพราะโดนโจรค้นหาก่อให้เกิดสุขใสในโลกาและนำมาสุขล้นพ้นโลกเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ประเสริฐเราจะออกจากกองทุกข์เนี่ยเราก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญาเป็นผู้นำและปัญญาเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัจจัยนำไปเพื่อความพ้นทุกข์นะปัญญาเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดแต่ปัญญาจะเกิดได้เนี่ยมันต้องอาศัยการสดับตรับฟังอาลาวะกะยักษ์เนี่ยไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าในสังยุตตนิกายสคาถาวักยักขะสังยุตว่าสุดสูสังลปเตปัญญังอัปมัตโตวิจักขโนเนี่ยว่าปัญญาอย่างไรจะทำยังไงปัญญาจึงจะเกิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่อาลาวกยักษ์ว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาไม่ประมาทขาดสติเพ่งพินิจสำรวมจิตฟังถ้อยมิคอยขวางฟังแล้วพิจารณาอย่าระวางเริ่มสรรสร้างคุณธรรมให้ชำนาญพิศวงตรงไหนเร่งไต่ถามพยายามจดจำคำบอกขานมีสติถี่ถ้วนกระบวนการย่อมได้ญาณปัญญาบารมีเรื่องของสติเรื่องของปัญญามันนำพาเพื่อพ้นจากความทุกข์แต่ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลในการประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ที่เราทำกันอยู่นี้มันเป็นกุศลเรียกว่ากามกุศลพ้นทุกข์แล้วล่ะโยมคือทุกข์ที่เป็นอบายทุกข์คนทำความดีเนี่ยมีทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นเหตุนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์แต่เป็นทุกข์ในอบายแต่เรายังไม่สามารถหนีพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดแม้จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหม เราก็ยังหนีกองทุกข์นี้ไม่ได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าการเกิดของขันธ์น่ะมันเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ทุกขาชาติการเกิดนี่มันเป็นทุกข์ทุกขาชาติปุนัปปุนังการเกิดมากมันก็ทุกข์มากทำอย่างไรเราจึงจะหนีจากกองทุกข์นี้ได้เราก็ต้องสร้างความดีอันเป็นกุศลวิวัตคามินีล่ะคือเป็นทางที่ออกจากวัฏทุกข์ให้ทานเราก็ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เราต้องมีปัญญาเป็นผู้นำด้วยนะเพราะว่าการปรารถนาอย่างเดียวมันพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ถูกไว้แต่การที่จะพ้นจากทุกข์ต้องอาศัยไตรสิกขาดำรงมั่นอยู่ในศีลศีลเนี่ยเป็นบาทฐานเบื้องต้นของคุณธรรมพระเถระรูปหนึ่งเมื่อท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้กล่าวอุเทศแห่งศีลว่าอาทิศีลังปฏิฐาจะศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นกัลยาณัญจะมาตุกกังศีลเป็นแม่บทของความดีประมุขขังสัพพะธรรมานังศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งหลายตัสมาธรรมทโรสิยะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงชำระศีลของตนศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นคนมีศีลเวลาปฏิบัติธรรมสมาธิเกิดไวคนมีสมาธิเป็นบาทฐานมันก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดมันก็เป็นปัจจัยนำไปเพื่อความพ้นทุกข์ในอริยมรรคมีองค์8ท่านก็เริ่มด้วยปัญญาเป็นข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกก่อนความเห็นถูกนี้มันเป็นแนวทางที่จะนำไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เราต้องมีปัญญาเป็นผู้นำนะปัญญาเป็นผู้นำว่าเราจะพ้นจากทุกข์เวลาเราปรารถนาเนี่ยเราต้องมีปัญญาเป็นมูลไม่ใช่ทำความดีแล้วก็ปรารถนาไปเกิดเป็นมนุษย์ปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาถามว่าทำความดีแล้วก็ปรารถนาไปเกิดเป็นมนุษย์ปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้จะพ้นทุกข์มันไม่ได้พ้นทุกข์เลยความปรารถนานี้มีตัณหาเป็นมูลนะมีตัณหาเป็นมูลเพราะตัณหาก็คือตัวสมุฏฐัยนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่กล่าวเบื้องต้นว่าทุกขาชาติแม้การเกิดเป็นมนุษย์หรือจะเกิดเป็นเทวดาอะไรเกิดล่ะขันธ์5เกิดหรือรูปเกิดนามเกิดเมื่อขันธ์5เกิดความทุกข์มันก็ย่อมตามมาเกิดมากมันก็ทุกข์มากนี่ทุกข์ในสังสารวัฏนะไม่จะไม่ใช่ทุกข์ในอบายภูมิแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าขันธ์จะเป็นรูปเป็นนามในอบายภูมิหรือในมนุษย์เทวดาพรหมมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงที่ท่านเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงทรงอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ท่านเรียกว่าอนัตตาเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจของเราเรามีโอกาสนะญาติโยมนะในโลกธาตุที่เราอาศัยนี้มันมีทั้งคนดีคนเลวเราก็ขวนขวายแสวงหาแต่มิตรดีบัณฑิตหาบัณฑิตเป็นผู้นำอยู่ใกล้คนพาลมันก็นำทุกมาให้เราก็คบบัณฑิตบัณฑิตคือใครบัณฑิตก็คือคนที่คิดดีทำดีพูดดีแล้วก็ชักชวนคนทำดีนั่นน่ะเขาเรียกว่าบัณฑิตถ้าเป็นคนพาลเวลาพูดก็พูดชั่วด่าท้อต่อว่ากันเวลาทำก็ทำชั่วทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเวลาคิดก็คิดชั่วด้วยจิตอันอกุศล บัณฑิตทั้งหลายเวลาทำความดีถ้าเกิดในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดเขาจึงปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ายังไม่พ้นทุกข์เขาก็ปรารถนาให้อยู่ใกล้บัณฑิตปรารถนาให้อยู่ใกล้คนพาลเพราะการอยู่ใกล้คนพาลมันเป็นเหตุนำทุกข์มาให้นี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็จะได้เป็นผู้เดินทางในทางที่ถูกเรื่องวันเวลาเรื่องฤดูกาลที่มันผ่านไปเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุบ่งบอกถึงว่าความไม่เที่ยงการเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่อายุวันเดือนปีของเราวัยของเรามันก็ล่วงเลยไปใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะเราก็ไม่รู้นะญาติโยมนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีอายุยืนยาวขนาดไหนแต่ว่าปัจจุบันรู้แน่นอนว่ายังมีชีวิตอยู่แต่อนาคตนี่ยังไม่รู้นะไม่รู้ญาติโยมที่นั่งฟังธรรมะอยู่นี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าคติภพภูมิเราจะไปเกิดในที่ไหนและจะตายเวลาเท่าไหร่เราก็รู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอายุน้อยตายทีหลังอายุมากตายก่อนมันไม่แน่ในอดีตที่ผ่านมาเด็กๆตายก่อนผู้ใหญ่ก็เยอะปัจจุบันก็มีเด็กๆอายุยังไม่มากเลยตายเยอะแยะไปและคนที่อายุมากตายมันก็เป็นเรื่องปกติละนะอายุมากถ้าไม่ตายมันก็ผิดปกติแต่ถ้าตายมันเป็นเรื่องธรรมดาให้เราเข้าใจว่าความตายมันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นธรรมดาของสังขารและสัตว์โลกเราจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าเกิดมาแล้วไม่แก่มันก็ผิดธรรมชาติแก่แล้วไม่เจ็บมันก็ผิดธรรมชาติเจ็บแล้วไม่ตายมันก็ผิดธรรมชาติแต่ให้เราเข้าใจกฎธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะได้เป็นผู้เตรียมตัวพร้อมโบราณท่านกล่าวว่าเตรียมตัวพร้อมก่อนจะออกจากบ้านฉันใดก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปรโลกเราก็ต้องเตรียมเสบียงคือบุญกุศลฉันนั้นเราต้องนำมีบุญนำพามีบุญส่งเสริมเป็นเพื่อนสองอย่าไปหวังจะสร้างสุสานฝังสรีระของตัวเองบางทีบางคนคิดไปว่าสรีระสังขารของเราเวลาตายต้องไปเก็บตรงนั้นต้องไปฝังตรงนี้จริงๆแล้วท่านบอกว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยญาติโยมมันเหมือนกับท่อนไม้เหมือนกับก้อนดินอย่างที่พระองค์ตรัสว่านิรัตถังวักกลิงขลังเหมือนท่อนไม้ที่ทิ้งไว้ในป่ามันก็จะเป็นอาหารของปลวกและขยะมูลฝอยไปชั้นใดไม่มีสาระไม่มีแก่นสารทรัพย์สินเงินทองที่เราขวนขวายแสวงหามานั่นเราก็เอามาทำประโยชน์สละทรัพย์อันไม่เป็นสาระซึ่งไม่สามารถนำติดตนไปพึงให้เป็นทรัพย์อันจะสามารถนำติดตนไปก็คือมาสละทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นอริยทรัพย์ภายในแล้วอริยทรัพย์ภายในมันอาจจะเป็นเพื่อนสองติดตามเราไปในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดคนให้ทานเกิดชาติใดพบใดก็จะไม่อดอยากยากจนนี่ก็เพราะผลทานที่ตนได้กระทำไว้แล้วคนรักษาศีลจะทำให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคนเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์จะเป็นผู้มีสติมีปัญญาคนมีสติมีปัญญาจะอยู่ณถิ่นฐานตำบลใดประเทศใดเขาย่อมจะเอาชนะภัยสร้างที่พึ่งของตนเองได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพูดต้องบอกกล่าวกันญาติโยมนะปรารภสังขารให้ฟังเราจะได้เป็นผู้เตรียมพร้อมสร้างคุณงามความดีสร้างที่พึ่งอย่างน้อยหาธรรมะปฏิบัติพิจารณาว่าเราจะต้องแก่ค ความแก่เป็นเรื่องของสังขารหนีความแก่ไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาคู่กับความแก่ความตายมันก็มาคู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้กฎธรรมชาติธรรมดาสามัญสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะได้เข้าใจกฎของธรรมชาติว่าอนิจจธรรมหรืออนิจจตาคือความไม่เที่ยงของสังขารเรามานึกดูสังขารร่างกายของเรานี่แหละเห็นโทษในวันเวลาเห็นโทษในสังขารที่มันร่วงไปผ่านไปว่าสิ่งที่มันหลงเหลือให้เราดูเราเห็นคือความแก่ความคร่ำคร่าความชรามากขึ้นอันนี้เราจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องคิดต้องนึกกันบางคนเนี่ยญาติโยมไม่ได้คิดสร้างที่พึ่งแก่ตัวเองเลยอายุก็มากแล้วไปสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจตามกระแสของวัฏฏะคือโลกยังไม่ได้เตรียมเสบียงคือบุญกุศลอันจะเป็นทรัพย์ที่จะนำพาตนไปสู่สัมปรายภพอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สะสมเสบียงไม่สะสมคุณงามความดีถ้าเราเตรียมตัวเดินทางมันก็ลำบากถ้าเราลำบากในการเดินทางมันก็ภพภูมิที่เราจะต้องไปเกิดมันก็เลยได้ภพภูมิที่ไม่ดีนี่พูดถึงปรารภถึงสร้างที่พึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นโทษเห็นโทษในขันเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษในกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของตนมันจะชักนำทำให้จิตของเราตกต่ำในเพราะอำนาจกิเลสนะกิเลสเนี่ยมันนำพาทำให้จิตใจของเรามันตกต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างคุณงามความดีสร้างที่พึ่งเนี่ยคนทำความดีส่วนมากจิตใจจะสูงส่งด้วยอานุภาพแห่งความดีคือบุญกุศลเรื่องของการประพฤติธรรมเรื่องของการปฏิบัติธรรมมาดูตัวเองนี่แหละญาติโยมร่างกายของเรานี่แหละจิตใจของเราที่มีอยู่ในกายในใจนี่แหละมาดูกายมาดูจิตนี่แหละฝึกสติให้จิตอยู่กับตัวเองทำไมต้องมาฝึกสติอยู่กับตัวเองคนที่ไม่เอาจิตไว้กับตัวเองส่วนมากก็ไปคิดแต่เรื่องมองไปในการข้างหน้าไม่ได้หันกลับมามองข้างหลังว่าตอนนี้อายุมันล่วงเลยไปเท่าไหร่แล้วบางคน60 70ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแต่เมื่อมานึกถึงตอนที่มันจะลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวจึงจะหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมโอ้อันนี้มันก็พูดยากนะญาติโยมนะแต่อย่างไรก็ตามช่วงระยะเวลาที่เรายังมีอยู่อย่าไปคิดว่าอายุมากเราปฏิบัติไม่ไหวอย่าไปคิดว่าอายุน้อยยังไม่ถึงการเวลาเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่มีอายุเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาเรื่องของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่การกระทำพร้อมที่จะทำในขณะนี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปอยู่ที่บ้านการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดและการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่ป่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราไปดูองคาพยพที่พระพุทธองค์แสดงแล้วเนี่ยอาตาปีสติมาสัมปชาโนความเพียรก็เป็นจิตใช่ไหมความเพียรสติมาก็เป็นชื่อของความระลึกสัมปชาโนคือความรู้เอสติปัญญาความเพียรมันเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยถามว่าสติปัญญาความเพียรมันจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ยึดอะไรเป็นที่เกาะตัวสติตัวความเพียรและปัญญาเอากายเอาจิตนะถ้าจะพูดสำนวนสรุปนะเอารูปเอานามเป็นอารมณ์แต่ถ้าพูดสำนวนสติปัฏฐาน สติปัญญาความเพียรต้องเอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมเป็นอารมณ์มีกายเป็นอารมณ์เช่นเรายืนเดินนั่งนอนเราต้องเข้าใจว่าตัววิปัสสนาเนี่ยมันเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงร่างกายเขาเรียกว่ารูปจิตใจเขาเรียกว่านามว่าตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เรามันอาศัยกันอยู่ตัวร่างกายหรือรูปธรรมนี้เปรียบเหมือนคนตาบอดรูปในยมรูปร่างกายเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่ขาดีจิตใจคือนามนี้เปรียบเหมือนคนตาดีแต่ขาหักเป็นคนเปรี้ยคนขาหักมันพึ่งตัวเองไม่ได้ทิ้งรูปก็ทิ้งพึ่งไม่ได้ทิ้งนามก็ทิ้งไม่ได้คนตาบอดนะให้คนตาดีขาหักขี่คอมันไปสู่จุดหมายปลายทางได้นะโยมนะแต่ถ้าคนตาบอดมันก็มินเมต่อการหลงทานเหยียบขวากเหยียบน้ำตบหลงตกบ่อก็เพราะว่าตาไม่มีแต่รูปธรรมเนี่ยร่างกายเรียกว่ารูปธรรมมันเปรียบเหมือนคนตาบอดขาดีจิตใจหรือวิญญาณหรือนามเนี่ยเปรียบเหมือนคนตาดีแต่ขาหักถ้าอาศัยซึ่งกันและกันเวลาคนตาบอดขาดีให้คนตาดีขาหักขี่คอคนตาดีเขาก็จะบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยกลับมันก็จะไม่มีภัยในการเดินทางตัวนามคือตัวรู้นะตัวกายนะคือตัวไม่รู้อารมณ์มันเป็นตัวสภาวะที่เราจะต้องกำหนดรู้นะว่าสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติกันจะพิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุสี่ก็ได้นะร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเนี่ยมันอาศัยมหาภูตธาตุมหาภูตรูปนะรูปสี่อย่างนี้อาศัยธาตุสี่ทรงตัวมีอะไรบ้างธาตุสี่ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟโยมลองนึกดูนะฟังไปแล้วก็นึกตามไปว่าในร่างกายของคนเรานะมันมีธาตุสี่ธาตุดินเขาเรียกว่าปฐวีธาตุเพราะมันแข็งลักษณะแข็งและอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าปฐวีธาตุมีเกสาผมที่อยู่บนศีรษะโลมาขนที่อยู่ตามเนื้อตามตัวแล้วก็ผมก็ดีขนก็ดีช่องขุมขนช่องผมเส้นผมเนี่ยมันเป็นที่ไหลออกของเหงื่อใครพวกเหงื่อใครน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลออกนั่นน่ะเขาเรียกว่าปุพรุนปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนท่านบอกว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าถ้าเกิดว่ามันยาวออกไปเล็บมันดำถ้าเราไม่ล้างไม่ชำระน่าเกลียดนะโยมเล็บมือเล็บเท้าของเราเนี่ยถ้าบางคนท่านปลายนิ้วเนื้อมันเปื่อยมันยุ่ยเนี่ยโยมเล็บมันหลุดออกโอ้ยเหลือแต่เนื้อแดงแดงน้ำเหลืองน้ำหนองเหมือนซากศพที่คนตายอาตมาพิจารณาเวลาก่อนที่จะเผาศพนะเล็บมือเล็บเท้าพบปลายนิ้วเท้านิ้วมือนะมันเปื่อยเหลือแต่เนื้อหนังแดงๆที่มันหลุดออกจากปลายนิ้วเฮ้ยดูขยะขยแยงอยู่เล็บมือเล็บเท้าหน้าขาเล็บทันตาฟันเนื้อริมฝีปากเนี่ยมันเปื่อยมันเน่าฟันโผล่ออกมาเหงือกเนี่ยยมเนื้อแดงแดงที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองที่ฟองกำลังเปื่อยเน่าดูแล้วเป็นของไม่สะอาดทันตาฟันตะโจหนังที่ห่อหุ้มร่างกายถ้าถลอกลอกเอาหนังกำพร้าออกมาถ้าบอกว่าร่างกายของคนมีหนังเท่ากับผลลูกมะขามป้อมถ้าเอาหนังถลอกลอกหนังออกแล้วคนเราก็ต้องถือไม้ไล่กาทีเดียว น้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกทั่วร่างกายเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีกลิ่นเหม็นนี่ธาตุดินนะตะโจหนังมังสังคือเนื้อในร่างกายเนื้อส่วนต่างๆนะหารูเอ็นนะอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหะทะยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังพังผืดปิหะกังไตปัปผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังไส้น้อยอุทธริยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่ามัทธเกมัทธลุงคังมันสมองทั้ง20ประเภทนี้เขาเรียกว่าปฐวีธาตุคือเป็นธาตุดินเพราะมันแข็งกระด้างเป็นธาตุดินเมื่อมีธาตุดินต้องธาตุที่ประสานไม่ให้แตกแยกก็คือธาตุน้ำเขาเรียกอาโปปิดตังน้ำดีนะเสมหังน้ำเสลดปุพโพน้ำหนองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัดสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลสิกาน้ำมันไขข้อมุดตังน้ำโมดคือน้ำปัสสาวะ12นี้เขาเรียกว่าธาตุน้ำธาตุดินนะต้องมีธาตุน้ำประสานมันเหมือนกับหม้อแกงแล้วล่ะตอนนี้ธาตุดินธาตุน้ำมารวมกันมันต้องอาศัยไออุ่นคือธาตุไฟขอเรียกว่าธาตุไฟที่เผาร่างกายให้อบอุ่นไฟที่ยังร่างกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยแล้วก็ไฟที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมแก่ลงเขาเรียกว่าเตโชธาตุเหมือนเครื่องไฟฟ้าที่เราวอร์มแกงอุ่นแกงต้มแกงไม่ให้บูดเน่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละท่านเรียกว่าเป็นธาตุไฟมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วร่างกายนี่อยู่ได้ต้องอาศัยลมนะธาตุลมเนี่ยธาตุที่ไหนไม่มีลมเข้าไปแล้วมันเหมือนกับอาหารบางชนิดมันเน่าทันทีนะเหมือนกับร่างกายของคนเนี่ยญาติโยมเห็นไหมพอลมหายใจดับปุ๊บชั่วโมงนั้นกลิ่นเหม็นปรากฏเลยคนเราเนี่ยเพราะว่ามันจะเน่าในเพราะธาตุลมเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะอยู่ได้เพราะลมเพราะฉะนั้นลมเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกปานะปานาเนี่ยปานาหรือปานะศัพท์นี้แปลว่าธาตุลมธาตุลมหายใจที่มันพัดไปมาลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวและลมหายใจนี่เป็นธาตุลมที่ผันผ่านอยู่สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะอาศัยธาตุสี่นี่แหละคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันพยุงไว้ทำให้ร่างกายนี้ไม่แตกแยกกันบางทีญาติโยมเคยสังเกตไหมเวลาธาตุบางธาตุมันไม่สมดุลกันเช่นบางคนธาตุน้ำน้อยธาตุไฟมากเวลาธาตุน้ำน้อยธาตุไฟมากมันจะทำให้หนาวเวลาคนป่วยคนไข้เราไปจับดูร่างกายเหมือนกับร้อนเปล่าแต่คนไข้กลับหนาวเนี่ยธาตุน้ำน้อยธาตุไฟมากมันเลยเผาผลาญแต่ถ้าธาตุน้ำมากธาตุไฟน้อยมันก็ทำให้ร่างกายวิปริตเหมือนกันพวกน้ำมูกน้ำลายไหลออกจากร่างกายนั่นแหละโยมเขาเรียกว่าเป็นไข้หวัดคือธาตุนี่บางทีมันไม่สมส่วนสุขภาพเราก็อยู่ลำบากบางทีท่านก็พูดเป็นปริศนาธรรมว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนนำพาไป4คนหามก็คืออาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยมันพยุงกัน สรุปแล้วในร่างกายของเรานะมันไม่มีอะไรเลยโยมนะมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันเข้าคำว่ากายคำว่าเราก็เกิดร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายเขาเรียกว่ารูปนี่ถ้าเราเจริญสติโยมเจริญสติมาพิจารณาสังขารร่างกายเราจะมองเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันปราศจากตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาร่างกายถ้าเราจะพูดจริงๆเหมือนกับญาติโยมโยมนั่งอยู่ฟังรายการธรรมะเนี่ยโยมลองยกผ้าสักผืนขึ้นมาข้างหน้าคนเอาผ้าอะไรก็ได้ผ้าห่มผ้าเสื้อผ้าสิ้นผ้ากางเกงยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเสื้อเป็นผ้าใช่ไหมแต่ลองถอดเส้นได้ออกทีละเส้นทีละเส้นดูสิถามว่าเส้นได้ที่ถอดมาคือเสื้อคือผ้าคือผ้าขม้าผ้าถุงอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็เป็นเส้นได้เส้นได้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายถอดผ้าออกคำว่าผ้าเช็ดหน้าถอดได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นออกไปเส้นได้จนหมดไม่มีคำว่าผ้าเช็ดหน้าเหมือนร่างกายของคนเรานี่แหละเมื่อเราแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกออกมาแต่ละส่วนไม่มีตัวเราเลยมีอาการ32มารวมกันเข้าถ้าเราจะพิจารณาแบบหยาบๆนะพิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุ4มีผมขนเล็บฟันเป็นธาตุดินโอ้ธาตุน้ำพูดถึงผมขนเล็บฟันมันก็เป็นธาตุดินพวกน้ำลายน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดก็เป็นธาตุน้ำไม่มีคนมีสัตว์ธาตุไฟที่อบอุ่นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุลมที่เปิดให้มีอากาศถ่ายเทก็เป็นธาตุลมไม่มีคนไม่มีสัตว์การที่เรามาพิจารณาสังขารร่างกายจะทำให้เกิดอนัตตสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนไม่มีมีแต่อาการส่วนต่างๆเขาเรียกว่าโกฏฐาสะก็ได้นะอาการ32เนี่ยธาตุ4โกฏฐาสะก็เรียกอาการ32ก็เรียกหรือจะพิจารณาโดยความเป็นธาตุ4ทุกส่วนในอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดหาแก่นสารมิได้เราต้องนึกต้องพิจารณานี่คือพิจารณาแล้วจะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาสติปัญญามันจะเกิดมันต้องอาศัยเหตุเป็นการพัฒนาจิตใจของเราพัฒนาจิตให้มันรู้ทันว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นมันเป็นธาตุดินพวกดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายเปลวมันน้ำมูกน้ำมูดไขหนักน้ำมันไขข้อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟโอ้สรุปแล้วมันไม่มีตัวเราของเราเลยการพิจารณาร่างกายอย่างนี้มันจะได้อสุภสัญญาแล้วก็จะได้อนัตตสัญญาคือความไม่มีตัวตนมีแต่ธาตุ4เท่านั้นประชุมรวมกันถ้าธาตุดินธาตุน้ำแยกกันเมื่อใดธาตุไฟธาตุลมก็ดับเมื่อนั้นการพิจารณาธาตุ4มันเหมาะสมแก่บุคคลผู้มีปัญญาเป็นพุทธิจริตแต่ถ้าคนที่มีตัณหาจริตหมายความว่ามีปัญญาช้าเนี่ยไปพิจารณาร่างกายมันจะฟุ้งเพราะมันรับไม่ได้แต่ถ้าคนมีอัตยาศัยเหมาะสมกับจริตเป็นพุทธิจริตแล้วมันจะทำให้บุคคลนั้นเข้าใจในกฎธรรมชาติเข้าใจในกฎธรรมชาติว่าร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรสติเกิดให้ระลึกรู้เนี่ยเรื่องของการพิจารณากรรมฐานนะญาติโยมนะสำหรับญาติโยมที่อยู่ที่บ้านฟังรายการธรรมะ เออถ้าพิจารณาอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรโยมเราต้องฟังฟังให้มันเกิดปัญญาสุดสูสุดสูสังลปะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญามันเหมือนกับการรับมีดนั่นแหละโยมฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าถ้าเรามาฟังอีกบางทีจะทำให้เราเข้าใจว่าโอ้คนเรามีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันไม่มีตัวเราของเราที่นั่งอยู่เนี้ยมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่เราและคนอื่นล่ะคนอื่นก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันเห็นกายภายในของเราเป็นเช่นใดแม้กายบุคคลอื่นก็เป็นเช่นนั้นเรานึกให้จิตเสพคุณอยู่อย่างนี้ปัญญามันจะเกิดญาติโยมถ้าเกิดว่าบางคนฟังไม่เข้าใจอ้าวกรรมฐานเบื้องต้นที่เราประพฤติปฏิบัติทำอยู่อุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวเราไม่ต้องไปเอาที่อื่นลมหายใจนี่แหละญาติโยมนั่งดูลมหายใจเข้ารู้ดูลมหายใจออกรู้ญาติโยมบางคนปฏิบัติดีดูลมหายใจเข้าหายใจบางคนนี่เป็นอัมพฤกษ์นั่งนั่งไม่ได้นอนเจริญพระกรรมฐานนิ่งดูลมหายใจเข้ารู้ดูลมหายใจออกรู้ลูกหลานไม่มาดูแลก็ไม่กังวลกังวายไม่ทุกข์ใจอาหารเขาไม่กินก็กินเขาไม่มากินก็ปฏิบัติธรรมไม่แสดงอาการออดออดแอดแอดไม่บ่นไม่พูดไม่สาธยายไม่แสดงกิริยาท่าทางเป็นผู้นิ่งปฏิบัติตนให้เขาเลี้ยงง่ายลูกหลานเขาเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติดูลมหายใจเข้ารู้ดูลมหายใจออกรู้จิตอยู่กับตัวเองเอ้ยร่างกายมันพิการแต่จิตใจมันดีเหลือเกินจิตใจไม่ฟุ้งซ่านจิตใจไม่ลำคาญนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งดูกำหนดลมหายใจหรือจะกำหนดพุทโธก็ได้นะโยมนะพุทโธเอาเถอะขอให้เป็นบุญทำไปเถอะดีกว่านั่งหายใจทิ้งเฉยๆอย่างหลวงพ่อชาท่านถามญาติโยมโยมเมื่อไหร่โยมจะมาปฏิบัติธรรมล่ะญาติโยมตอบหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาว่ายังไงใช่ไหมโอ้ยไม่ว่างหลวงพ่อไปทำไร่ไถนาไม่รู้ว่าจะหยุดเวลาไหนไม่มีคนเฝ้าบ้านไม่มีคนเลี้ยงหลานไม่มีคนไปดูแลวัวควายหลวงพ่อชาก็ถามโยมอ่ะโยมโยมมีลมหายใจไหมล่ะมีหลวงพ่อว่างั้นอ้าวถ้าโยมมีลมหายใจโยมต้องปฏิบัติได้นี่หลวงพ่อชาท่านพูดโอ้อาตมาฟังแล้วแม่พระเถระท่านให้ข้อคิดดีถ้าเรามีลมหายใจเราต้องปฏิบัติทำได้สุขภาพสังขารร่างกายมันจะป่วยไข้มันเป็นเรื่องของมันแต่อย่าให้ใจของเราป่วยตามป่วยแต่กายแต่ใจของเราอย่าให้ป่วยตามเหมือนหลายคนที่ประพฤติปฏิบัติทำถูกรถชนร่างกายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นผู้มีความรู้เป็นอาจารย์สอนแต่พอไปปฏิบัติธรรมแล้วอยู่แบบไม่มีความทุกข์กายเดินไม่ได้จะไปไหนต้องมีคนอุ้มไปไม่บ่นไม่แสดงอาการฉุนเฉียวเจริญสติทุกขณะนานโยมเขาเรียกว่ามีปัญญาดุจปราสาทมองเห็นสิ่งต่างๆทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันไม่มีตัวตนทั้งนั้นเนี่ยศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเราจะได้พัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรหรอกถ้ามีสติเกิดก็ให้รับระลึกรู้สิ่งเหล่านี้นะอย่างไรก็ตามการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่าเรายังมีลมหายใจอย่าท้อใจโยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตของเราก็ชื่อว่าไม่สูญเปล่าไปจากคุณงามความดีชีวิตนี้เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมบัณฑิตท่านว่าเตรียมตัวก่อนจะออกจากบ้านชั้นใด ก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปรโลกเราก็ต้องเตรียมเสบียงคือบุญกุศลฉันนั้นวันนี้ก็เลยปรารภธรรมะแนวการปฏิบัติเรื่องธาตุสี่ให้เราพิจารณาคนมีปัญญานี่ก่อนมันไปของมันเองแหละเมื่อพิจารณาเข้าใจมันก็จะทราบซึ้งตรึงใจว่าธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องนำพาเราออกจากวัฏฏะทุกข์ได้จะไปเริ่มปฏิบัติเมื่อไหร่ล่ะนะหรือให้อายุมากกว่านี้ก่อนจึงจะไปปฏิบัติธรรมถ้าเกิดอายุมากแล้วมันมือเท้ามันลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวแล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมอย่างไรเหมือนพระจักขุบาลสอนน้องชายนะว่าน้องชายท่านบอกว่าพี่เรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่พี่ก็ยังผมยังดำกำลังวังชาอย่างดีแก่ซะก่อนจึงไปบวชไปปฏิบัติก็ได้พระจักขุบาลท่านเตือนสติน้องชายท่านบอกว่าน้องเอ้ยชลาชัชลิตาโหทะหัตถะปาทาอนัสวายัสสะโซวิหัตตัทธาโมกัตทั้งธรรมังกริสสิดูก่อนน้องเอ๋ยคนเราเมื่อความแก่ความชราความค่ำคล้ามันครอบงำแล้วมือก็ดีเท้าก็ดีเป็นของที่บังคับบัญชาไม่ได้จะเดินไปข้างหน้ามันก็พละมาข้างหลังเป็นต้นกิงธรรมังกลิสสิเมื่อความแก่ครอบงำแล้วเราจะประพฤติธรรมได้อย่างไรเนี่ยฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไว้วันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร